चलिए तफसीर देखते हैं, आयत नंबर 22 से 22 से। وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرحش إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. اور جب تمام امور کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا اور میں نے بھی تم سے ایک وعدہ کیا تھا جس کی میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کچھ زور نہ تھا بجز اس کے میں نے تمہیں اپنی طرف بلایا تو تم نے میری بات مان لی لہذا آج مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ ہی کو کرو آج نہ تو میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری کر سکتے ہو اس سے پہلے جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں ایسے ظالموں کے لیے یقیناً درناک عذاب ہے۔ یہ ہے طوطا چشم شیطان جس کی آس پہ لوگ گناہ کرتے رہے، ایسا شیطان جس کے اوپر تلوار رکھ کے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بچانے لگے، کل قیامت کے دن وہ انسانوں کے سامنے آئے گا۔ تعلق پھر پیچھے والے رکوع کے ساتھ ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ میدان محشر میں اطاعت کر کے دوسروں کی بن دیکھے بن سوچے کسی کی بات کو مانتے ہوئے جہنم کی طرف جانے والے لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، جن کے پیچھے چلتے تھے اور جو پیچھے چلتے تھے وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا، تم نے ہمیں گمراہ کیا۔ پھر صبر کرنا چاہیں گے، صبر کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ ادا اور جب کیا قضی الامر نہیں، وقال الشیطان لما قضی الامر، اور کہے گا شیطان جب فیصلے ہو جائیں گے۔ کس بات کے؟ جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا، اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اہل کفر اور شرک جہنم میں جائیں گے اور اہل ایمان جنت میں۔ ایسے وقت میں پھر شیطان کو موقع ملے گا اس رپورٹ کارڈ کو سن کے، اس رزلٹ کو سن کر، تو فوراً یہ بولے گا کیا، ان اللہ وعدکم، بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ کیا؟ سچا وعدہ، وعد الحق، بالکل سچا وعدہ تھا وہ۔ ایک وعدہ میں نے بھی کیا تھا۔ اچھا، اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے وعدے کئی جگہ ملتے ہیں۔ سورۃ نور میں آتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ وعدہ کیا ہے، کیا کہ ان کو زمین کی خلافت دے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کلمہ توحید کے ساتھ دنیا سے جانے والے کو جنت ملے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَى، جو نیکی کرے گا ذرہ برابر اس کو بھی دیکھے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَى، جس نے چھوٹی سے چھوٹی برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھے گا۔ تو قیامت کے دن شیطان سچ بولے گا کہ وعدہ میں نے بھی دیا تھا، لیکن میرا وعدہ کیا تھا، وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدے کیے تھے لیکن اپنے وعدے کے خلاف کیا تھا۔ شیطان کے وعدے کیا تھے؟ سورۃ نساء آیت 120 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا، شیطان ان سے وعدے کرتا اور آرزویں دلاتا ہے، لیکن شیطان کے یہ وعدے اور آرزویں محض دھوکا ہے۔ دھوکا، شیطان وعدے دیتا تھا نا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے، شیطان وعدہ دیتا ہے کیا، الشیطان یعیدکم الفقر، فقیری کا، بے حیائی کا، کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، اسی طرح نیکی کے کام کو مشکل کروا دے گا۔ اس طرح کے وعدوں کو شیطان انسان کے سامنے پیش کرے گا کہ میں بھی وعدے کرتا تھا، لیکن میں تو اپنے ہر وعدے کے خلاف تھا، میں تو یہ کام کر ہی نہیں چکا، لہٰذا آج مجھے ملامت نہ کرو۔ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ، میرا کوئی زور تھوڑی تھا، کوئی زبردستی تھوڑی تھی، یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ ضروری تم میری بات مانو، بس ایک پیغام تھا، ایک دعوت تھی۔ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، ایک دعوت دی تھی، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے خوشی سے قبول کر لی، لہٰذا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ دیکھیے کیسے آنکھیں پھیر رہے ہیں، بول سچ رہا ہے، لیکن ساری زندگی وہ لوگ جو اس کو اپنا مخلص سمجھتے رہے، ان کے دلوں پہ اس کی باتوں سے کیا تلواریں چل رہی ہوں گی، کیا حالات ہو رہے ہوں گے اس کے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایسے لوگ شیطان کی ان باتوں کو سن کے پریشان ہوں گے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ شیطان کے لیے ایک تخت رکھا جائے گا، تمام کفار اپنے پیشواؤں کے ساتھ اس کے پاس جمع ہوں گے، اور جنوں انس دونوں قسم کے بدبختوں میں وہ تقریر کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں کہ شیطان کی یہ باتیں سن کر لوگوں کو خود اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی، اس پر پھر ان کو ایک پکار آئے گی کہ جتنی نفرت آج تم کو اپنے آپ سے ہے، اس سے زیادہ نفرت اللہ تعالیٰ کو اس وقت تم سے تھی جب تم کو ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور تم انکار کرتے رہے۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ، آگے پڑھیں گے جا کے آپ۔ یہ پکار سن کر وہ پکار اٹھیں گے، ہمارے رب، نبی کے قول اور تیرے وعدے کی سچائی ہم نے دیکھ لی اور سن لیا، اب ہم کو دنیا میں واپس لوٹا، ہم اچھے عمل کریں گے، ہم کو یقین آ گیا۔ اس کا تذکرہ قرآن پاک میں ملتا ہے، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا، بس ہم کو واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، ہم یقین لانے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کی تردید کرے گا اور فرمائے گا، وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، کہ اگر ہم چاہتے تو ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے۔ وہ تیسری مرتبہ پکاریں گے، اے ہمارے رب، ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور پیغمبروں کا بھی اتباع کریں گے، تو تھوڑی مدت کے لیے ہم کو مہلت دے دے۔ ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے ہمارے رب، ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے مہلت دے دے، ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم نے اس سے پہلے قسم کھا کر نہ کہا تھا کہ ہم کو فنا نہیں؟ اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم نے قسمیں نہیں کھائی تھیں کہ ہمیں تو فنا ہونا ہی نہیں؟ پھر وہ چوتھی مرتبہ پکاریں گے، اے ہمارے رب، تو ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم جو کام یہاں کر چکے اس کے سوا دوسرے عمل کریں گے۔ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے ہمارے رب، ہم کو نکال، ہم اچھے عمل کریں گے وہ جو ہم نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے رد میں فرمائے گا، کیا ہم نے تم کو ایسی اور اتنی زندگی نہ دی تھی کہ اس میں جو نصیحت پکڑنے والا تھا نصیحت پکڑ لیتا، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں پہنچا تھا؟ سورہ فاطر میں آتی ہے یہ بات، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر، پھر ایک مدت تک انتظار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، کیا میرے احکام تم کو پڑھ کر نہیں سنائے گئے تھے اور تم ان کی تکذیب کرتے رہے؟ الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تمہارے پاس میری آیتیں نہیں آئی تھیں جو تم پہ پڑھی جاتی تھیں لیکن تم ان کو جھٹلاتے رہے؟ یہ بات سن کر وہ کہیں گے، کیا ہم پر آئندہ ہمارا رب رحم بالکل نہ کرے گا؟ اس کے بعد پکار اٹھیں گے، اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم لوگ گمراہ ہوئے تھے، اے رب اب کی بار ہم کو یہاں سے نکال لے، اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم الضالین، ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ سورۃ مومنون کا آخری رکوع ہے یہ۔ اے رب ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی اور ہم پھٹکے ہوئے لوگ تھے، اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال، اگر ہم دوبارہ یہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس میں ذلت کے ساتھ رہو، مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ اخسؤا فیہا ولا تکلمون، تھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اس وقت وہ بالکل مایوس ہوں گے اور دعا کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور باہم نوخہ کریں گے اور دوزخ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور وقال الشیطان لما قضی الامر، پھر جب معاملے ہو جائیں گے تو پھر شیطان بولے گا۔ یہ ساری باتیں جو ہم نے ابھی دیکھی، ابن جریر، ابن مردوی اور ابن ابی حاتم، بغوی، طبرانی اور کچھ اور روایتوں میں عقبہ بن عامر کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو سنتے وقت پھر آپ منظر ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ہم اپنے تصور کی آنکھ سے ہی اس میدان محشر کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کو علم الیقین کہتے ہیں، کہ تصور سے ہی یقین آ جائے کیسا ہو کے رہے گا۔ روایت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اگلوں پچھلوں کو سب کو جمع کر کے ان کا فیصلہ کر چکے گا تو اہل ایمان کہیں گے، ہمارے رب نے ہمارے درمیان فیصلہ کر دیا، اب کوئی شخص ایسا ہو جو ہمارے رب سے ہماری سفارش کرے۔ لوگ کہیں گے، آدم ایسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے ان کو بنایا تھا اور ان سے کلام کیا تھا، چنانچہ سب لوگ جا کر حضرت آدم علیہ السلام سے گزارش کریں گے کہ ہمارا رب ہمارا فیصلہ کر چکا اور حکم جاری کر چکا، اب آپ اٹھ کر ہماری شفاعت کیجئے۔ آدم کہیں گے، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح کے پاس جائیں گے، نوح ابراہیم کے پاس جانے کی ہدایت کریں گے۔ لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے، آپ موسیٰ کا راستہ بتا دیں گے۔ لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے، میں تم کو بتاتا ہوں کہ تم نبی امی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ سب سے زیادہ صاحب فخر اور فضیلت ہیں۔ آخر لوگ میرے پاس آئیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے کھڑے ہو کر گزارش کرنے کی اجازت دے گا، پھر میری مجلس سے ایک بے مثال پاکیزہ ترین خوشبو آئے گی، یعنی مہک اٹھے گی، ایسی مہک ہوگی کہ کسی نے ایسی خوشبو نہیں سونگی۔ پھر میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو کر شفاعت کروں گا، اللہ میری شفاعت قبول فرمائے گا اور سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخن تک مجھے نور ہی نور کر دے گا، سراپا قدم میرے لیے نور کر دے گا۔ یہ بات دیکھ کر کافر کہیں گے، مسلمانوں کو تو سفارشی مل گیا اور ہماری سفارش کون کرے؟ سوچئے ذرا، ایسے لمحے میں ان کو احساس ہوگا کہ مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہے۔ پھر سوچیں گے، ہم کس کو کریں؟ خود ہی جواب دیں گے، اب تو ابلیس ہی جس نے ہم کو گمراہ کیا تھا ہمارے سامنے ہے، اور کوئی سفارشی موجود ہی نہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ابلیس سے جا کر کہیں گے، مومنوں کو تو شفاعت کرنے والا مل گیا، اب تو اٹھ کر ہماری شفاعت کر، تو نے ہی ہم کو گمراہ کیا تھا۔ ابلیس جو ہی اٹھے گا، اس کی مجلس میں بدترین بو اڑنے لگے گی، ایسی بدبو تو کسی نے سونگھی ہی نہ ہوگی۔ پھر ابلیس ان کو جہنم کی طرف لے جائے گا اور کہے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا، اس کو پورا کر دیا۔ ادھر دوبارہ زندہ کیے جانے کا وعدہ بھی ہے اور بدلے دیے جانے کا وعدہ بھی ہے۔ لیکن ووعدتکم، میں نے بھی تم سے غلط وعدے کیے تھے۔ کیا وعدے تھے؟ کہ کوئی دوبارہ نہیں جینا، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں، اور اگر دوبارہ زندگی ہوئی تو بت اور بزرگ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ اس طرح کے وعدے کیے تھے، جیو عیش کرو، موج مستی۔ لیکن فاخلفتکم، پس آج میں نے وعدے کے خلاف کیا، یعنی میرے وعدے کے خلاف آج واقعہ ہو گیا، اور پھر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کہے گا وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانِ، اور میرا تم پر کوئی جبر بھی نہ تھا کہ تم کو مجبور کر کے کفر اور گناہ کی طرف کھینچتا۔ اور یہاں سلطان سے معنی دلیل بھی ہے، یعنی میں نے دعوت تو دی تھی، میری دعوت کی کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دلیل نہیں دیتا تھا، اِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، مگر میں نے تم کو ایک دعوت دی گناہ کی طرف بلانے کی، کفر کی طرف بلانے کی، یہ میرا بہکاوا تھا، کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن تم کتنے احمق تھے کہ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، پھر تم نے میری بات مان لی، میری دعوت قبول کر لی، جس نے حجت دی اس کو تم نے ٹھکرا دیا، لہذا فَلَا تَلُومُونِي، تم مجھے بہکانے پر ملامت نہ کرو، وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے جانوں کو ملامت کرو، تم نے میری اطاعت کے باوجود، کوئی دلیل نہ ہونے کے باوجود میری بات مان لی اور رب کی اطاعت سے ہٹ گئے۔ اس وقت پھر انسان کیا سوچے گا کہ میں کہاں پڑا ہوں؟ ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ، اعتزلہ سے، دین سے نکلنا، انہوں نے شاید سے ایک استدلال لیا اور یہ نتیجہ نکال دیا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق اور مختار ہے، حالانکہ یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عقل بھی دی اور سمجھ بھی دی ہے۔ پھر ابلیس کہے گا ما انا بمصرخکم، میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا، میں تمہیں بچا نہیں سکتا ان ساری چیزوں سے، وما انتم بمصرخش، اور نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو کہ مجھے عذاب سے بچا لو، یعنی آج تم بھی بے بس ہو اور میں بھی بے بس ہوں، نہ تم میری مدد کر سکتے ہو اور نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور سب سے بڑھ کے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں تو خود تمہارے اس فعل سے بیزار ہوں کہ تم اس سے پہلے دنیا میں مجھے اللہ کا شریک بناتے تھے، تو مجھے شریک بناتے تھے اللہ کا، میں تو نہیں مانتا آج، مجھے تو بھول گیا، ساری زندگی شرک کرواتا رہا اور اپنے باتیں منواتا رہا، اور آگے کہہ رہا کہ میں نے تو کبھی تمہیں یہ کہا ہی نہیں تھا۔ یہاں بیما میں ماں مستر ہے، اور من قبل کا تعلق اشرک تمونی سے ہے، یعنی آج سے پہلے دنیا میں تم نے مجھ کو اللہ کے ساتھ عبادت اور اطاعت میں جو شریک کیا، میں آج اس شرک کا انکار کرتا ہوں۔ شرک کی یہ کون سی قسم ہوگی، سوچئے ذرا، شرک فی التصرف اور شرک فی الحکم، عبادت میں شرک، آج میں بیزار ہوں۔ یہی بات قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت کے دن تمہارے معبود تمہارے شرک سے بیزار ہوں گے۔ اور اسی طرح تفسیر بدل جاتی ہے جب ماں کو بمانی من لیتے ہیں، یعنی مصدر کی بجائے من کے معنی میں، کون کے معنی میں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ عربی میں ماں لفظ کے 10 معنی ہوتے ہیں، اور صرف ایک لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ پہلا معنی ہم نے ماں مصدریہ کا دیکھا تھا، اور اب من کے معنوں میں قرآن پاک میں آتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَاهَا، ماں یہاں من ہے۔ تو پھر اس طرح مطلب کیا بن جائے گا کہ جس اللہ کے ساتھ تم نے مجھے اطاعت میں شریک بنایا تھا، میرے کہنے پر بتوں کی پوجا کی تھی، تو میں تمہارے اس شرک کے فعل سے پہلے ہی اس اللہ کا انکار کر چکا تھا۔ اشارہ ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے حکم کا انکار کرنے پہ۔ اِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ذرا سوچیے، اس درد کو محسوس کیجئے جو اس کی یہ تقریر سن کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچنے والی ہے۔ کیا ظلم ہوگا اور کیا حالت ہوگی اس وقت لوگوں کی، وہی کہتے ہیں نا، وہی پتے ہوا دینے لگے، جس میں انسان تکیہ کرے، جس کے بھروسے پہ غلط کام کرے وہی پکڑ لے۔ آج کیا کیا باتیں کہتے، فلاں کا پلو پکڑ لو، اس کی بیعت کر لو، اس کی نظر و نیاز پیش کر لو، قیامت آئی تو وہ بچا لیں گے، لیکن کوئی بچا نہیں سکے گا۔ اس وقت تم سب اپنے ہاتھوں خود پشیمان ہوگے۔ یہ جملہ تو وہاں، یہ سارا اس کی جو سپیچ ہے، اگر آپ اس کو لکھ کے اپنے پاس رکھیں، اور آپ دیکھیں بچوں سے آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے شیئر کر سکتی ہیں نا، بغیر ایگزیجوریشن کے، صرف اس کے لفظوں کو ہی بتا دیں، اور پورا ایک منظر بن رہا نا، وہاں سٹیج لگا ہوا ہے، شیطان یہ تقریر کر رہا ہے، اور ایسے وقت میں ان لوگوں کے دل کی کیفیت کو دنیا میں محسوس کروایا جا سکتا ہے۔ جنگ بدر کے موقع پہ شیطان سراقہ بن مالک کے روپ میں آیا تھا، سیرت میں آپ پڑھ چکے ہوں گے، شاید آپ نے یہ واقعہ سورۃ توبہ میں بھی آپ کو سنایا تھا، کہ اس سوچ کے ساتھ ساتھ لے گیا کہ چلو میں تمہارے اوپر پیچھے سے حملہ نہیں کرواؤں گا، لیکن جب وہاں فرشتوں کا نزول دیکھا تو بھاگنے لگا، اور کسی نے پیچھے سے پکڑا، کہہ رہے بھائی سراقہ تم کہاں چلے؟ تو کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. تو دنیا میں بھی شیطان عین وقت پہ دھوکہ دے دیتا ہے، پھر وہاں کیوں نہیں دے گا؟ جنہوں نے اس کی بات مانی ہوگی وہ تو عذاب علیم میں جائیں گے، ان الظالمین. بعض کہتے ہیں یہ جملہ بھی شیطان کا ہی ہے اور اس کے اس خطبے کا تتم ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ شیطان کا کلام من قبل پہ ختم ہوا اور یہ آخر میں اب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو شیطان کو واقعی دشمن سمجھ کے دنیا میں جیے، ان کا حال کیا ہوگا؟ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کرتے رہے، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ہمیشہ رہنے والے اس میں اپنے رب کے حکم سے. یہ قرآن پاک کا ایک خوبصورت انداز ہے، سنت ہے اللہ تعالیٰ کی، جہاں دوزخیوں کا تذکرہ آتا ہے پھر جنتیوں کا بھی آ جاتا ہے، اور جہاں جنت کا تفصیلی ذکر آتا ہے تو مختصراً دوزخ کا ذکر بھی آ جاتا ہے. بتایا کیا؟ کہ جب تم بھی لوگوں کو ڈراؤ تو ساتھ تھوڑی سی امید بھی دلا دو، اور جب امیدیں دلاؤ تو ساتھ تھوڑا سا خوف بھی دلا دو، کیونکہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان خوف اور امید کے بیچ کی چیز کا نام ہے. اس جنت میں جائیں گے جس میں ان کا کلام کیا ہوگا؟ تحیتہم فیہا سلام، وہاں ان کو لفظ سلام کہہ کر سلام کیا جائے گا، ہائے اور بائے نہیں کریں گے. تحیہ کا لفظ آیا ہے، درازی عمر کی دعا کے لیے یہ لفظ آتا ہے. دنیا میں السلام علیکم کہتے ہیں نا، تو یہ بھی اصل میں امن اور سلامتی اور تندرستی کی دعا ہوتی ہے، چونکہ جنت میں سلامتی تو پہلے ہی ہوگی، تو وہاں سلام کا مطلب کیا ہوگا؟ تمہیں یہ سلامتی مبارک ہو. تحیہ، حیہ قلعہ کا لفظ آتا تھا اسلام سے پہلے وقت ملاقات پہ، تو جنتیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سلامتیاں دلوائیں گے، مبارکبادیاں دیں گے کہ دیکھو تم کیا کر رہے ہو، آپس میں تحفے ہوں گے سلام کے، فرشتے بھی داخل ہوں گے سلام پیش کریں گے، سلام علیکم، اللہ تعالیٰ بھی سلام پیش کرے گا، سلام قولا من رب الرحیم. تو بات یہ ہے کہ جس نے آج دنیا میں اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا، پھر اس کے لیے وہاں بہت کچھ ہے. یہاں ایک دفعہ تلاوت سنیں اور بالکل تصور میں اپنے آپ کو وہاں لے جائیں کیسے شیطان وہاں بہکائے گا، اور اگر میں نے دنیا میں آج شیطان کے بہکاوے پہ نیکیاں چھوڑی ہوئی ہیں تو میں آج ہی اپنے آپ کو بل ڈالوں. تو چلیے تلاوت سنتے ہیں. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.